sve što je bilo, hvala ti. Ta noć zauvek će trajati. Volim te i još živim za tebe, eto te imam samo za sebe. Ljubav bi bila predivna. Taj tren i to je bilo dovoljno. U meni žar dahom si zapalio. Imam samo za sebe, ljubav bi bila predivna, baš kao ti ja. Još dan ili dva te molim, da si tu dok sva ne izgori. Samo želim.